على نبي محمد لبن عبد المسلمين أدول بسولي نيكا دوما سوليكا سياكي إتنا ساسيو ما فوين سالين لمن يهي wala ni ka satu ne ka tike do kabura jarbi ba mi na ke ni jarbi ni soli ka jarbi ma soli do ni urke ni tema la ra duwa o lo duwa o lo duwa be har ka ta sie tiratu ta tike ma soli lo ni ya biera ni ne kala la de na muhammad wala ali de na muhammad da da ma ya le mi la kala ta dai ma ka itawa mi mulki la wala le muhammad wa salimu ya nada ko le bole amode muslime ya nada ko le bole amode muslime wo kisi be salira le bole amode muslime adi sol ka bar ke lingle bi ma le bole amode muslime ma bani ya be salira le bole amode adi sol ka baru ma Legole amode mozele Jesus mabezalera Legole amode mozele Kadi sol ka baruma Legole amode mozele Nika duma solika Nyala kana soli jabima Ibu nya sitie Bara ilmo hala ti otike fe Ni soli ka jabima Ka babo di nya ka di Di nya nya fodi Ni soli ka jabima محمد ولا لمحمد وسلم محمد ولا لمحمد وسلم انا كفر لارجيه كو وانا كفر لامي بيه ديما وبي جابو يالي ني غباني ماكه يكاتو على يجانرا كوتو جو بي واجب لي ياك يجري دري ينير فامينا ولا بي سوليري ولا بي ناوم لاري ولا بي ناوم لاسوني ولا بي سورا لوري ولا بي ذكرري Ibu mama saya akan lihat lebih dia ke anoro alamadirama anoro kau nengah ya kadunya na kabur ta alamadirama ni kiamalanya karena tahu ni. Kaga ka kiyamala lo duga biera ala to soli ya blasira da halka ta duwar jinara ala mo kerai anor metu be nyelma yara nyelma yin ala ma kerai ango anama de ya sigi nyonya ko no mo kele ngele biye ni sigi nyonya ni de ni muso heke biya ke anor mo made yara be mo sa heke ni biya nga adole be mi asara ta kurona karai kasal kiyai kasura kanomla ke kadiyama mo mi ka ke iki ita heke dosara ni le bi ma ke ika baya ke kadiya ma heke lumu ani ali tie kaburana lama ke tere liman nawara kaburana ile nyara ke kama badan nabia ni le mi kale nomla ke kadiya ma wala ba ika soli ke kadiya ma wala ba ika saraka bo akoso ni ale soli ka ta siama ale tuwe duwo mi ke da wallahi ya bi male ya dunya wa ma fiha ni kwene musajabu nini siki duwanga buluni ye ni kwene musajabu nini ya duwanga duwanga tosye bari ika fofo fwala ya la yake ika fofo darala fwala ya jima siki duwanga buluni ye niwaza hile pe duwanga nata ni sika duwanga inyere walaba ka duwanga mwadoye ala ya amina walaba ala kana amina meni ika duwanga buluni ni ya kajabi du buluni ma ni buluni ka duwanga duwanga kele uwe jabi bali manawara kaburana Kaburana. Ya le sol kabaru nusadia bele jarate قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلانا كمنا أنس بن مالك ما أليلك الله دورا مروا بجنازة فأسنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت على كرا ديكي ميريتا لديسي ري إكرا نيا دور لما لديسي ري كرا نيا دور لما لديسي بي سعادورا ني لديسي كيكرا لديسي بي كوما مي فورا لديسي لنينتي ولي kadora ni le hadisi chekara lawu mibe le hadisi ra ate wole nyina ni ma wole la sati amana ye kuma dogo kuma modo na kana kuba kuma mi ka kwa manya ni to wole ra le hadisi mi aya kana le hadisi te ko ile kwara yi ma mu kwa ye nyali wana ba de san ye na ta ye nyali ka tabu alaka le hadisi ko robi mi wole الذين آمنوا الذين آمنوا فاتنوا على كلامه أنس بن مالك واجي من على كلامه كم يجي من مكان أركي تمنى في لينوي abe da mana filoni e mor gar ko e ko be gala sangal gata a ko jonu ada mo ko a ko moti sinalo e ko e tialo wala e la mo gatu mo gaba ter baba ba to ke baba arke ma wa le ko mi lora nyu ma wo arke wo le ko akura ala kira ka to wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati ala kira ka to wajibi era arkan siga le sigira arbe ni san doma arkan ake ta mani filo filo nai arkan yin arkan ko jo ni ta aka fuari tugu ko e ko je mi ta dar malo ko kutubu ko du mo gor ne ne kirira ko je mi mo gor ba so ya alelo je mi ga ye mo gor muso bo siara alelo are ko mi lo ara ko jugo yo arke wole ko akura ara kira ka to duwa tugo ko wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati wajabati ne na naka de seba do ne ala kira ga kuma don fo birle ko seba ri yawo bi kanyinga ko mi jetelo wala kira ya fariye ne na naka de se de mara alele ka wala kira yi ko la kira eku ga ngono fi arbeta mara flo do yi mugal biya nyani fara iga to wajibi yara anga to anga me akana jete mani flo nei akana ke wotu ko bo iga to wajibi yara asisa na angono fi na duwe wajibi yara lawu kala ne iga kwa biera ni ga nyani kwa kwa wajibi yara ni ga teji ko kai kwa wajibi yara Alakira ka fo sebari komi kamara arje nyani ko fo akurao ko nga fo ka kwa wajiwerao ngo fo mi wajiwera de arjina le wajiwera ye ngo la arjina yere to ogire alhusna ala yere je de ko abu kuranara aka nyani le taka arjina kire nyai don momo ni je nyani kre yire taka la arjina le ra don mi arbe nyani le fo akurao arbe ko nyman fo akurao wolo ko ngo adona arjina ra kaba adano Ala kira ko fai wa a ka se ko ka la kira ina ko mi don la ke teme ale ko jugule ke aga to e ka fo tuma ko wa jibera ko de mun wa jibera le tuma de arjina do le wa jibera tuma ala kira ko kala bal ko mi arbe ko jugule fara ko rawo ko du ka ba biya tuma ta jana male rawo wa jaman jana male wa jibera le tuma Ladina asano. De anama de ala kira do yaira antum suada ulai fil ard. Ka foga ko ala ka lo ka bani ti anyu mo ya lo. Ka do ka si atu mo tu ya lo. Pase no. Sa doga si kana to ni ala flatu tie. Atu mo tu ya lo. Na doga si aro tu ko. Ni o tu ya ka barage kala bai ti barage ka. Ale wose na le la de na asalo. Pase no. Wala ko be Allah ta'ala kam melaka rabbila ibe ta'ala du ko du ko le al melaka rabbe ko ikam mi ke do mana do be o ya tawe ikam mi ke ci ko do be o ya tawe wala se be ko ni le ta do kabura ala ka melaka do bla rena ka ni nya mari ni te wari ile yere ka se wari mi ke ita kam ne ko nyoma hal ka ta se ko juma ala ti nyina kele mo ya tie tawe ala de se tawe die bere ya ka dia lae ala ya le de se mbie te ki ni janaba ka wajibi ma ke tigi do arjina la eh ala ya ke ni ta ki baya le wona ka ni muni ili sigi nyoma no sigi nyoma nya nya na nyoma ni nya ni ma sigi nyoma ni mi le kura ni ka fa le se ka ta ko ka ko ma sala ta ki ta ba la ti be na ma ti ma para ko ka ya na mo ile da farka ita ba ne ka tibe daga sabar bar ka be rama ti ma ita be kan durule e goda ile ka ka ota sa ile da durumur ko fara bo ga ya la ba ita ga la ya la fara bo ga ya la mo mo kire ne tu ya la fara bo ga ya la mo je sa san ko do be ni wese ga ke gunoye inya la tie ku do tube ni ni ga boya ke sere yin ni ime ami ala ko ni mo do ga saka ta la ara ni atara ka anafuruto ka tara don mo balbu ya ba wala anafuru ka tefe ika anafuru mun ke a ko ji ari ali don ka ta ci ar balbu ya ma ka ci kulo nya ma ne re ce ka kulo ya ma ke ari re ala ko ni ga bo ina bo di a don ma ika na di ni wo fla la wala ko sere yin ni ira namo Kola baka te na matima kola Nila tara kata ata worolo wala ba nolo kata kase kakati moyele sera nyi kakati ni kana ko dar sikele ni tura ko eka di zani yenyi nga wala ala be sera mi ni na de lami na tara iga mokiri dadu zile le tura ara kenjere ni laula ni doni kana balguya ara kenjere ara ka di lami ne ko na di tugo yale sera rekiri ara ko sera mi nyi wala bo we antumu sada ola Alors, mi ala yajatil wadaira mi ala yanakana ala kira kana kullu haya labaji ga kiyama ka fuaye alyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislamati akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Aliyoma bilena agimalito alakwaka kamalke lago aloriye binako bilera agimalito alakwaka kamalke lago aloriye binako ale hijatu wadaira ala kira do am dorko la zara serle ngovelo ala kira lolume anyoma ka ne lolume ala kale kurara hayo jikadi ama ka ko e ka ko e bi idi na nga tambal kadi ma aliyama agma to la ko dina ko ne mate bile agma le ka Kafaro medenego. Tena juri ka fala kire ko bana ala ko ina fweza wo bana ala ko ina fweko ya tata wo bana ala ko ina fweko mile kara ko bana agema do la ko ina ko ne mate ne kula mate de ala tina kira do ka tugo ala kana ko do ko ay tugo wala bana ko do yira na ko ko ay wole ke wole ce ka ta tiyama ma bu ka mo do mi forari Niyarkata Fabio Nema Niyana bara Kema la miyena tanyo bale kikira Agimato la kondi nako Ale kondi embati Ale kondi embati

Tuba da duma ma duma. Tuba da abu afa. Tuba da mama ma duma. Tuba da abu afa. Tuba da ne maruma. Tuba da abu afa kwana. Ya alinambla. Amo ya kwani. Wole be salatu tasbihu ye. Ale salatu tasbihu. Amo ya yirana. Amade sa kwilira. Ni lolo ka duma ale salatu tasbihu ka. Ale yidune nya ka laharanya. Ale salatu tasbihu le be kuma ye. Abe luonani. Ale luonani ra. Amo ka yirana. Nuwo sa anga mi e kitabu ra. Ni ka alfatia ka. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alwajuna raya karas nyota ani loru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la quwwata illa billah. Anga mi kitabura wolebe we mena sala anga moka mi diama ago ni ka alfatia kara lo jonara ya kulo allahu kara sinyota ni ka kulo allahu kara sinyota uka ba yesu ka subhana allah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar yesu ka lo jonara ya kara sinyota loru ni ka kara sinyota loru jeta rukura ale ruku ko no ya kara sinyota ni ka kara luwara ruku ra sinyota yena wuri ka luo ka kara sinyota ni ka luo luwara ka kara sinyota jeta ni sujudi ka ta kara sinyota ni ka kara sujudi ra sinyota ye wuri ka sigi ka kara sinyota ale sinyota bale wa sigi ra ka kara sinyota jeta ni sujudi filana yi ka kara sinyota wa kwana wa wana na almuslimin sayyara wa wala ku wa fa kwana wa ya ku wa kwana ale sujudu flanona ni ka kara sujudu flanona zinyota ni ka wuri edi baba ka wuri ka talo edi wuri ka talo yeso nyori ka ka so nyori ka kara zinyota ni ka kara zinyota ndu yeso ka wuri ka talo wa bwana wa bwana na almuslimin sallallahu alaihi wasallam ya bwana kwa bwana sallallahu alaihi wasallam ya bwana kwa bwana ani wala yamuna endere yinana wa bwana yakutoma wa endere yinaka kutoe wa amaloluma ya ko dole ma fule biya ma le anaka kuma zala la abo ko da mazale be ye kare maza ko zale be ye le bala ko aba ba iko da me mace ma le bala ko aba iko da faru ma le bala ko aba iko da be maru ma le bala ko aba ba na Allahu Akbar. Allahu Akbar. La لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قالوا جونا بنا لو فلانو يا الفاتحه كراكلي نيكا الفاتحه كرا يقولوا الله كراتا نيكا يقولوا الله كراتا يا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر يا كراسي نوتا نوزا لو جونا را ايكا كراسي نوتا لورو دون لو فلانونا يا كراسي نوتا نيكا تانو ركوي يا كراسي نوتا كابو ركو را كان لو يا كراسي نوتا كتان سجودي كا كراسي نوتا كاول سجود را كان سيكي كا كراسي نوتا كتان سجود فلانين كا كراسي نوتا كاول سجود را كان سيكي كا كراسي نوتا وكو Kayake katalambla Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allah wala quwwata illa billahi alil azim Nika atauka kabaye tayaka eka tayaka eka talambla de lofla bana Ya tora lofla ni wada le salata sibe lo nanle Naamo wala ni ga nga fo nyami mata ni ga kete de lofla bana Ya tora lofla kore nga mi fo nyami mata cho ye mi tu kete ni ande ya lo nanle bana Naamo ana wada ye se ka ke iyere ye se ka ke ma ko yara ko do be bi anyi na la fe Naamo atekara wala ba ka be je yere nyana wala ba be tuma yere nyana ni ga juma le lo eka La sawalwa la wurum la lwa le kari kono ale to kono bola yake kadima Subhanallah wal hamdu lillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu wala quwwata illa billah ilal Waraba ibile no bi alahara Ya le lwe ke ka bwa baragira kadia mai tiyama Janor mamadonu anwanya gwari anor anga doke atora anwanya bo momi tuti malo tuti ka doke filenu ko zo ka diarma momo ka dolo ara ka ke nam abaragi ni ne janor ma amora abaragi ka dibo ma sama alama hinana ra amina momi tu kana sie ka doke ka diama alama tu sarra amina wari amo salauna wala wirina o kabura Sangai koro, anga pemi fo leru kunaga. Kofe naga sangai kwe adoti weyo masana vakali namle bo. Jene wariye kadi ala sanga ke ala momi jila ala bovro jila ala ba mi ke luwe ke kadi ama wala ika asofe naga teme pemi ka. A sanga rale kana kwe boye kana kwe ke ika doke. Anur mama dole ko kada. De modo ma sanga soro kati atemanga modo ma sanga yere ke katemanga o wariamu le malao siwaka ale malao de bismillahir rahmanir rahim ro walao adu alao samadu lam yalidi lam yuladi ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تهزه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يدعو يده الى باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفه ولا يدنى بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي إن صلاة على النبي محمد فيها نجاته lebele abode mo la bazala wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade la bazala la muhammade wala le muhammade fiya najatu le bale amode mo fiya najatu le bale amode mo sire to war kam min na me wuleta adugo alama jabira ko ko yo ay dugo ke be ma sa alama hina nara ta dugo ke adama de ba arbiye be ma sa sare ko mo mo ka je ma ay dugo ngi arbiye ala biye ma ko nya kala kala nya ma ay dugo ke ma wilaye ma wila alama sarra arjina alama kada toye mi ka mi ma je de de me alama mo bora aljura awor donu alama barra an wor biye alama mi barra an wor mi tutora nyar ma hina alama kada hin anzi alama tawatira alama labana lima yaka tomorrow jira mi na wele ga ya lewara sarfa wala ho hafizu ni gole Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair haliki kulli salu ala hadha nabi labusae ala hazimi ala asrafi labusae ala salam bilisani labusae ala salam bilisani labusae salu ala khair lana bi muhammadi ala salam Inna salata ala nabi Muhammadin salikal fala mana jaye la jaye ala salam bilisan la huzare ala salam bilisan la huzare salale wa kesero me zikere la nabuta go badala me zikere la jaye ala salam bilisan la huzare ala salam Ala masali ale wale wasali ya zalazima aliotina wasifati liola bimana ala kutao ala wa maraja biebade ayutamu ala ya rabi launa falmu anumuwe o ya rabali auni falmu anumuwe awuzi bilahe Ala bin ona, walmu anu muwayatoya. Nyamalo kabo chomora ko amema balegi asara afar data kuya sira anama de na moya fon ko ni moka ta kaba asoba ya kabo ya nyonya tia ya tora kana de tebaka toye alor mi tora ko alor le tika kaba wole ko chomor ka yini soma de na ko ina tika kurana kara kasole rike na kabwa balagira balagira na kadibe matama hina la matira ma amina anor me to benyar mayara nyar ma hina la matira yi amina jamana ala masumana amina anori takalla ke mor ka labango mo mi ala be ala matira ma amina okoto ara ya fama labie do ngoma lo anwa me de betenli kan ay borle lo ani de lo ni anga na bor ando ko ko manya alori ya fer ko lo okoto ara he ke do ayi Now do I tell any bela? Tell a data on ye, Mina, for this number. Yan, the other way I did not, and the other Taha, Mina, for this number. Put up a more younger as in the Bela, tell at all a year, so bad again. Yell it all together, I don't deny. Toy one man who was if I tell him some hunger together, I don't laugh. Mamma got a little man. Ila lalaka to la ke na yerera Ila lalaka to fo ke na yerera Ila lalaka to di ke na yerera Ila lalaka to mina ke na yerera Kware kra la wa mara Ole we ga nyamar ke jami ba je Ijaru bi fura ayu ga Ikri ko to Ga jo so si ba ru ra ayu ga Ikri ko to Ga ma ya si ba ru ra ayu ga Ikri ko to Malaga to sing baru ra yusam ekir koso Limam to sing baru ra yusam ekir koso Kware kirala ina Ano dewese no na si aloka Aila ladari aliauna Aida diema nilera falmo Ngose diema Yaga jula masa diema falmo Ngose diema Yaga tamo diema falmo Ngose diema Yasa yukoro chomoro diema falmo Ngose diema Yafani nga jamu oru diya maa falu, ngose diya maa. Yama sasura jamu oru diya maa falu, ngose diya maa. Yalu wama jamu oru diya maa falu, ngose diya maa muwa edo. Sarabila una. Falu muwa edo muwa edo. Aunan. Falu muwa edo muwa edo. Ya. Sarabali auni. Falu muwa edo muwa edo. Adina ile kuma. Leila diya diya kumi. Adina ile kuma. Ala la etawakalina, maliwakini, la ala alayhi tawakkalna jomoko rwara ha gatwa yi nam anya fokara ku be mata sarale alur ye saya lo katama nurka marhaba yoto ambe makoro koro ro alur ka woriye nam anur ma woriye marhaba faru alur ka riya nur mariye nam ayana sigduwe na ga fobe ma sarale sara wol ko san sigira ya marhaba non bar ko ma majazilo anga fokara ku be ma sarale sara wa sarale nam anga ko ma sarale wa sarale marhaba mi ado tina nya saya le ko mi ala ya anna ka amla dunya na de amam la koyle ko to mafu abado mama ba ana ma do ni ka ci ga moye ta dole be ni ngale ta ka ci ga bai ta ka tai sarata mama ba ya fu ba ma ta sarata sala kira mama ala ka kiri ko ta sarata aya la dare ala na ta sarami dia mala ka saranya mai yi mo da sarabe filali mama ba ika ko ju mwonge a sarabe ika ko ju ga sarabe bono ti afla dora ko da anya la dare ka ala ala ya ni tawo be mi da ta ga saranya mai ka tando arjina ra ala ala su wulima mi da ka sabu ka tando jana mara ala ngi ti uma Allahumma ramuna wa bana wa ywana na mutsiri ya naka bol kare ma de bala bo wa bana bol kare ma de bala bo wa bana ani nyumala eramuna ai dariya hinana wa bana ya foto ama wa ai dariya hinaka foto e wana ama donuma ya foto sila mafle miyama ya naka kuma zela la abo foto masale beye kare maza bulde beye e bale abo wa bana e foto be mama sama we bale abo wa bana e foto afaruma we bale abo wa bana e foto anaruma we bale abo wa bana Allah yema la kwale ya dolbe wurde buwar ka bwa wurfa ma wurfa e buwar ka bwa wurde ma ye e buwar ka musoto muso e buwar ka keto Allah Allah ka se biya biya yar kun yinna yema la kwale ya dolbe e buwar ma mun ko so hake mi biya fa ka fa ma hake biya zarka diya ma wala ba hake mi be donga doma hake biya zarka diya ma wole na ni buwari e na la da ba mi ko ha biya so Ya Malik ya Ka ya Malik ya Ma wa zalika yumsira Tinyo ya kono Tinyonu eh ga binyonga wole na to kemala ayi bor ka nyoto Nyoza anama de mo tan ye na kana de woro ka ko do ta woro nya lon bar ka ira ka ko a he kenan le be ka mi ka ye na do woro ye na woro muso mi fe o muso kana ka muso muso do mi do kana wuri atite ka ira o be he ke junai afla no do woro ya to nya ma lara kana lu ku be to la do na tine ni kana do ye je ti ira ra kire ni to ko ye ni ko to la ra ke ma la ni do na kiti asa wana ni do ga sie furga ma ya furga ka diama marada ye bole abu apa bwana ni ka ton mala ni do ga barbu ya ka do kurana karana Allah biya nga ku ma ka ki odu alera ku ma bena bala odu alera ye bole abu apa bwana Wodwa lera kemala kada se kuwe na kale ya duga mina weleta. Ala kwa mana kwele kwa mafu abato. Mi ala ka don dima. Ika to nyuma lara. Ika nasu wale ka wura fe. Ka to nyuma lara. Dona na se dona ga balgu yawo. Ika bai ma dola ta kurana ra. Wodwa da dota hekele be ka ni do ma dia ma fiwa ti teme. Nobi afa wuce malako abele onyo maraba nyoni afa labe nyumanda nika farado bo dolebe nika dobo dolebe nika dolebo dobe abule abu afa bwana abule abu afa bwana do heke mi bia faka weleta obinani mela tara fata mi be doka wuda tiara arina jatele ka tara sie ka arlo tal hakla dama wele fata mi be doka ni sa do ta mi biya baka sa doka ke welo ni ka don woro ka woro dubanya ka tonyal malara ka baka ta do kurana karana asira furuka mai ka furuka ka diama a ka te ka tu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِلَّا وَرَضَا عَلِمَتِ Eje malale ra to arado baloyi kara la da ba mi ko amia oje malara o to arado baloke je babarura la da ba mi ko amia oje malara o to arado baloke musorura la da ba mi ko amia oje malara o to arado baloke funanyerura la da ba mi ko amia wa zalika yawm walbi jamala ye wa zalika yawm walbi lozingala ye wa zalika yawm lkiya wa zalika yawm lkiya wa zalika yawm lkiya wa zalika yawm lkiya ala nakana mogolwo ala sibayanya kanyinga munuko so nyanya marele tanga fuko yake munuko sai marke nyefara ni le ta munuko sai mafara nga bwama domi ika awor dwanya ka tony malara kabaka adukura na karana kabaka furga ka jema ale do akana kuku le ka kujura akale ni jema hali ayatu adinya adino ma yara mabarbuya akoti ti tema mala sa domi ika woro ima ima ika tol malara kabaka ka woro dwanya ka tol malara ima do kurana la hala buta ka tape ni kemala ka ta se kiti beni ali ke wa zalika yawmul qiyamah sami biye dunya la ta akide haram ye mela sa alama don ta yelma ko ya wulika haram ya sukur de haram ye kata ki de ate haram ye me ku do le ke ba o ezo kata ke wa zalika yawmul qiyamah wa zalika yawmul qiyamah wa zalika yawmul qiyamah anor be duwa mina bida ne nga fofo ga ala ta kutara ake wurba ni nga akira ni mo za ala lokko jugulo ayatu wer kata ndwara a tiyar nyinga akira mele sara mil tamara ndo mi ma dokura na kana ar mi biya ga ko juwa ara nyinga ara yawmal qiyama wa zalika yawmal qiyama wa zalika yawmal qiyama lol bar ko ulama reparation anya diga aga ni ate mo ra haklara ara duar haklara ni ka do woro ika da do sukul rao ika da do mikal ci yel rao fofu le ka dwara so jande mo nyina ara ka korona ra mo nyina ara ci mi la kana yirara de heke mi be ni ale ti u bana wole woro ba ta heke mi be woro do ka wuda te wura o ti lo wer ti ba ma go la mi na ni ni ale be na fara nyona abe ta du wa kabura ni ni ale akoya ba mi ka biya kare ka ba de a heke bana de mi be to ra ibri ya to kabura ke ke hina nyini ti asama yi na la da ba mi bo abia to na la da ba mi bo abia to twara do na Lada ba mi ko ha ti ato yo mole ke ya ma wa za le ka yo mole fi ya o je mala ra o to ara do ba le na ke mo ru ra lada ba mi ko ha ti ato ibar ya ti do go lada ba mi ko ha ti ato ibar ya ti do go lada ba mi ko ha ti ato ya la so so ti do go lada ba mi ala do bo ya ra ho yo malikiya wurbe jamala ye wa zalika yo malikiya wurbe hakari min ala ye wa zalika yo malikiya yo malikiya yo malikiya ma wa zalika ana madendo ana madendo mo e ala tawo ana made Allah to anamade anamade le ni ka ku kiyara nyama nyo mwere le fiu wala bal ko dole ministre la yere sauma ati ko tema Allah o tete de ku mi biye yele mala ta an Allah he ke mi tura anya ba maka afani tema tema ba wadan ta yaka si lamina ko ti ti je kala la ma ko je kala la bile anike Wazalika yo mulkiya Wazalika yo mulkiya Ala Maryamuna wa wana wa wana nal muslimin Dena gabun karimu Rabbalahu wa wana Abul karimu Rabbalahu wa wana Andi ngimala Maryamuna Ena reina na wa wana ya godwa ma wa ada yaina ka godo ewa amadonu ma ya godo sila ma flembi ma ya naka kuma zela la abo goda ma zalbe ye kare ma zabo zalbe ye webo la abo aba kwana ibota milonu ma webo la abo aba kwana ibota nyana monu ma webo la abo aba kwana wala na made ya tukonno in mo ayaka nyo woro nyoyi araka nyo sigi nyoyi araka sulamari araka benjonga ala kira kaira sulama ayaka mi bi sulama ya sulama nyonga abi woro araka jete ur atara be woro ala ke ga woro kelengle biye ala ko yanyi na me kemala do dota ti do dofe Wazalika yo mulkiya amma sai ga mi ka biyo masai anyal mayara anyal ladariya yi momo ne ala do ala kira ka irana momo do heke ka te ka ni ga ta lahara ba ma ki ala dara yi ala ya likisi ni ala ka likisi wani ina ta to yi no da ni alo ma kisi ka fa heke mi be ka aya to yi wala aya to yi Wabunu mi bande, kama sali. Wabunu mi bande, kama sali. Kama sali. Bima mzaa na dutera, ala ya na jarabi ni Hali gana lafu katubuna, hali katasi ya tasa yama. Ye mwoso na kajiwasina, akuwa la mwolo, akorolo adolo, wala ba balinu, wala ba afalo, wala ba bimalo. Lakile lungile ama asimba katakafu. Wewe kwa biani alitie, kwa mla katrasi ni madi amele fio wizi teme. Ba, balia kubando kwa bani, balia ba, balia kubando kwa bani. Kwa kuba kagao, kwa kuba kagao. Ido na sraya o sraya lo, wale njia na sraya le yajua biye. Yene sraya o sraya lo, jarabi o jarabi. Landuru landuru na lo nye de sereyale ya yakula biema dale goromba ka o de dale goromba ka me nyala kana lele mika kai twe ki ni manya tefe imata sabu ya de modora wala la ga ni mali dima baza bara la mola mono wa mo mo adada ale nyene mbe sraye ala ti ala mo biele ka kuara ala ti ala biele ka aya kuara yoda ale sraye ni ala ni kana leka juna ala ma lebo ayi kana rumai ayi ni manya bojira ete ka ya la ka fla Legaya sema dadara. E janya la talo. Ni ala ka lisraya la amemache ka. Wala la kale lungile. Amba bulanga ya kuma ko. Amba kuma ikata ya kuma la tuli manya botirara. Amba kuma ikata ya kar ko aga sraya ta kala moka. Anya la kuma. Iza habala wa. Abuda abudala. Iza habala. Abula abudala. Legaya sema dadara. Dadara, legai azima. Amodo ya kwa hii. أمك أشهدكم البلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء ثم لا مزالوا بلا مزال ثم لا مزالوا بلا مزال لا مزالوا بلا مزال لا مزالوا بلا مزال Ala loko Suleman ka wure fo juna ra ya Samina la ka gani ke abo ya ga jongani Samina ni la ka gani ke abo ya ga jongani Ala ala kira ya yira ko ana ma don ko no mu wami ta jarabi ya bo ala ka fo jarabi la mo ga e mu gar ferele e ja bi bala mo mi ka wure na mi nyoni na minyo da jarabi wala bu mo be da jarabi ne la ka fo jarabi la na minyo do jarabi eh jarabi ko le mi jarabi ne la mallo farika ile le monye bosira tuma la mudalo bala muta la mudalo bala muta ni na minyo ni ta ka bo ibunyara mo mi ka bo ka temoka obi ala wali ye ala ka mo mi su gane a don ko no ko jo mi ro ta obi na kan barle ni na mi no ta ja bi ka bo ala ta tiere ru o ta du le abo ka bo ka tem mo bi ka la mo za lo ba la mo ta la mo ga lo do ya yira na ka ko bi mama sa abi ala ta wali dole ala ta tiere dole duwa mi na nyede mena sraya wala wala bo ma suka biye wala bo sraya biye ala na na laka ala mali mena bo jaga yanga lokar wala ta walidu la muzalo bala muza la muzalo bala muza la muzalo samina la ka kanike abo ya ka jongani abo tala samina la ka kanike abo ya ka jongani abo tala ale jo jarati e kai azima dada ale jo jarati le kai azima dada wo dara ku makome le kai azima dada o ala we lo ka ko ida onya mi ene ni da ka ba ki jarabi aye lo ka ko jarabi nya aye hira mogolera mogole ya lo ka ko moti sina ala ka mo nyere manu mo da ala ba ne rawo ala nawde bade wala muta la muta lo bala muta woka teme walir tuta jarabi teme wobe momita jarabi abo ka teme katama walir ta ko wobe kala mori nela ga boye kala boye jarabi nela ma fare ile ka ile mi beni ta ile mi ma ke kala moye ala ma lo boye le firi ata jabi ko so la muza lo bala muza la muza lo bala muza ya nela dar ni ala kana jarabi la mo mo ka ala lima nyadi atikima ala kana atikifiri anor mi tu yere beni ala kana lor firi mo do jarabi ko so ala Abu Dala Abu Dala Abu Dala Azima Dadara Legae Azima Dadara Samina la kakanike Abu Nyaka jongani Abu Dala Samina la kakanike Abu Nyaka jongani Abu Dala Ayale jo jarabi Legae Azima Dadara Tuko zaisi noni kumame Legae Azima Dadara ila mori ilo lega ya zima dara nyola nyene ni molo ma voisigi iga sigi ni mogo ni kuoga na tor lamina wole ya limanyalo mo je ma beta abia je ra mo nyere mai mi je abi ma tor ba wole ko zarbia mo nyere mai yayi kamila kaimana kamila alaka amema ke jarabi ni nyede tsira yayi amali manya bo jara me no ra soro abi ala tu ba to bale aya ka ala ba to le sobera la ka de ka na yo to la ka de ka na ya to la ka de ka na ya to aka ala ba to le ba to le kikara anana la ba ko le tia a tawasa ni ka ta soro yiri jukoro ta sabiya biya bura mohor be bari kara tumamina ale so la be fo to foile ma bu ka tolki ala jirai ala nabi muhammadi ala nabi muhammadi ibale ambote muslimi ala ibale ambote muslimi muhammadi ala le muhammadi wa salimu wala de mama de wala to le bole abo de muslimi ya to le bole abo de muslimi soli dondi ile mi ka duma soli ka na fa mi biara a mo ndo ka tie guare mu ile ya duje na ya e fa mi ke ani ala ala ika da do kabura soli be ni fa mi tie ni je mala lo ka ta kalenya soli e do ni ko tie nyami ma a mo ndo ka tie guare ya andi ke ko matu mo le bole abo de muslimi kon siri ka bar biye kulo mar biye arka toli noy be mama saka anya nyamna biara wala ni nya kala be mama saka inoro yaka mo mi ko ni noro lo wala wala ika sigleda yin noro ya kale ya yin noro ya kale yin wi boro do abura ya to boro di do mari boro da we bari dale mate wala le muhammad atigle ti fige yan no ya ka ma go ya fo nol dia ma abam nana wala ba a ta kamal ga ta su fo noka ni dor ka la tiyer ke allahumma salla ala sayyidina muhammad wala ali sayyidina muhammad sada ma fi ahli bila wala ta daimata mo ga mo bi e jigi yanyini ebe la bi anyo ba ngun na mo re ala ka ko do ti ari to mar banara me na mo re ni ar ki ki ke a fonctionnaire yi da sa are sala mita are do mle ki asigari ko asira zile be we wala ba ni lamina ni ar kana bo kira mi sala ti ari tugu a to ke wodi arma ti are garanti do ki ari re de to ma bi e garanti ki ari re ni lamina ni kana ta twara ale garanti le ni bo Ne kulimana larpata kadene lejo maro ya buka